Astăzi suntem la începutul cărții Geneza, în capitolul 1, acolo unde s-a trecut foposeam, începând o nouă serie de studii. Prin doar primele 11 capitole din Cartea Genezei, spuneam o serie care se leagă de începuturi, o numeam noi începuturi, pentru că, spuneam, este atât de important să nu ne uităm niciodată începuturi. Sau, pe românește, spunem noi, de unde am plecat. Sunt lucrurile de bază, lucrurile fundamentale. Pentru că ele determină de cel mai multe ori ceea ce decidem în viață. Ceea ce credem în mod fundamental ne va urmări toată viața. Ceea ce învățăm ca fiind fundamental, pe baza acestor lucruri vom lua decizii în viața noastră. Și spuneam noi că dacă ar trebui să dăm o definiție a cărții Geneza, spuneam că ea este invitația lui Dumnezeu de a ne cunoaște începuturile. Și cât de bine este să cunoști cine te-a creat. De ce existi, da? Răspunsul fiind Dumnezeu ne-a creat. Pentru ce existăm pe acest pământ, da? Care e scopul lui cu fiecare dintre noi, da? Și este absolut fenomenal să crezi că Dumnezeu are un plan cu tine. Așa cum aduceam aminte într-o cu acel om reprezentativ în domeniul științei, John Lennox. Este altceva când Geneza spune mai mult decât faptul că Dumnezeu a creat totul și te-a creat pe tine. Și că stelelor, deși le-a dat nume, totuși ele nu știu că tu existi, însă tu știi că există tot ceea ce Dumnezeu a creat. Este absolut fundamental și transformator atunci când luăm aceste adevăruri în mod personal. Astăzi începe practic studiul prin aceste 11 capitole în Geneza 1, unde la început spune, la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Și astfel ne gândim la unul din lucrurile fundamentale ale creației Dumnezeu. Și anume, când Dumnezeu vorbește, ceva se întâmplă. Când Dumnezeu vorbește, ceva se întâmplă. Nu mi s-a întâmplat niciodată să vorbiți și să nu vă audă nimeni? Bine, în afară de faptul că vorbim singur. Fiecare dintre noi avem căbăruța noastră, oglinda, să mă rog, locușor unde vorbim cu noi înșine. Este important să vorbim cu noi înșine. Ați văzut în psalmii, învățăm să ne încurajăm. Da? Ca de exemplu, nădăjduiește sufletul meu în Domnul. Este o încurajare personală, vorbești cu sufletul tău. E mai mult decât a vorbit cu tine, n-am spus, dar de multe ori vorbim sau spunem lucruri, poate și în calitatea de a porunci sau de a comanda ceva și nu se întâmplă nimic. Unii oameni, de exemplu, consideră că președinții statelor sunt cei mai importanți oameni, cei puternici oameni de pe planetă. Deși cei mai mulți dintre ei ar refuza o astfel de apreciere. Cei mai mulți dintre ei ar recunoaște faptul că ordinele lor nu sunt executate chiar întotdeauna. Și chiar unele din lucrurile pe care le-ar dori ei nu se pot îndeplini. Nu au cum să se îndeplinească. Însă nu același lucru se întâmplă atunci când Dumnezeu poruncește ceva. Când Dumnezeu poruncește, totul se execută. În armată e o vorbă. Ordinul se execută, nu se discută. Și asta e valabil, cel mai valabil, în mod perfect la Dumnezeu. Când Dumnezeu poruncește, se execută. Este interesant însă cu Dumnezeu, l-a creat pe om, face o mică paranteză aici, o ființă în asemănarea sa, care poate refuza ceea ce poruncă Dumnezeu. Poate să ignore chiar. Lucrul acesta, zice noi, este extraordinar. Se adrează, în primul rând, dragostea în Dumnezeu, pentru că dragostea adevărată întotdeauna lasă loc de alegere. Nu constrânge. Da? Dar, dacă nu să ne gândim, este o mare prostie din partea noastră. Cum adică Dumnezeu vorbește și eu zic că mă mai gândesc? Apropo, din ceea ce Dumnezeu poruncește, nu este nimic opțional. Deși câteodată sună cuvintele lui Pavel, vă spun eu, Pavel spune, un alt spune în epistola sale. Dar a nu înțelege că Dumnezeu glumește când vorbește. Când Dumnezeu poruncește, totul se execută și când Dumnezeu vorbește, ceva se întâmplă. Problema noastră de multe ori este că nu înțelegem ceea ce spune Dumnezeu. Și este, zic eu, încă o dată relevant să privim la o carte ca Geneza, pe care mulți dintre noi am citit-o, poate de mai multe ori, și să descoperim, așa cum spuneam la trecută, lucrurile pe care le-am uitat. Sau poate că nu le-am învățat niciodată. Sunt trei lucruri în Geneza capitolul 1 pe care Dumnezeu le face. Din fiecare din aceste trei lucruri, putem să învățăm lucruri concrete pentru noi, principii de viață. primul rând, Dumnezeu creează. Dumnezeu a creat toate lucrurile, universul și noi, ca și corona creației, cum spunea cineva. Dumnezeu apoi formează. Dumnezeu pur și simplu nu a spus așa, absolut toate lucrurile să fie. O să vedem că anumite lucruri le-a făcut. Le-a format. În ce noi cu mâna lui. Deși Dumnezeu nu are mână. Dar teologii numesc acest limbaj antropomorfic, în formă umană, dar noi să pricepem despre ce e vorba. Și apoi Dumnezeu umple. Toate cele trei lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut, le vedem în Genesa capitolul 1, sunt absolut esențiale pentru noi să le înțelegem. De exemplu, câteva cărți ale Bibliei încep cu începutul. Geneza spune la început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Mai este o altă carte care începe asemănător, tot cu un început. Știți care mai este? Ioan, da? Ioan ne spune, la început a fost cuvântul. Și cuvântul acesta spune, s-a făcut tu și a iubit dintre noi, plin de har și adevăr. Mai este o altă evanghelie care începe cu un început. Care este acesta? Marcu spune așa, începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, a veștii bune, că Iisus Hristos este singura soluție a lui Dumnezeu pentru păcarea noastră cu Tatăl, Creatorul nostru. La început a fost cuvântul, e vorba despre veșnicia din trecut. Spunea la trecută că întrebarea cheie înainte de orice, de a înțelege începuturile, se trebuie să întrebăm acele două litere, în și C, înainte de creație, dar ce se întâmplă atunci? Învățam un lucru extraordinar. Să te gândești că Dumnezeu ți-a plănuit mântuirea dinainte de a crea orice. Deci mântuirea noastră nu e un accident. Opa, ziceam, noi am greșit și acum Dumnezeu ce să facă? Hai să ne contează că i-a făcut mi s-a cu mine. Nu. Dumnezeu știa totul. Este absolut fenomenal să știi că Dumnezeu nu lasă nimic la întâmplare. N-ar putea fi Dumnezeu. Vedeți? Extinderea adevărului că Dumnezeu este cine spune că este, este fenomenală. Și aplicațiile acestui adevăr, adevărul despre El că e Dumnezeu și cum e Dumnezeu, sunt valabile pentru fiecare zi. În oricare ar fi formele experiențelor noastre. Știți, de multe ori ne trezim că Dumnezeu chiar îi pasă. Chiar îi pasă Dumnezeu toate lucrurile de prostine mele. Sunt unii care cred că Dumnezeu a creat totul și pe care a lăsat invitul de inerție. E prea ocupat și prea mare să ocupe cu noi, cu creația. Lăsat-o. Și astfel îmbină, știți cum e vorba aia, bacă și capra și varza, adică Dumnezeu ne-a creat, dar restul a fost evoluție. Una se anulează pe cealaltă. Dumnezeu nu poate fi așa. Dumnezeu spune că înainte, la început a fost cuvântul. Înainte de veșnicia trecută, când Dumnezeu a plănuit toate lucrurile, spune că la un moment dat Dumnezeu, Fiul, s-a făcut cuvântul, s-a făcut trup. Iisus Hristos, Fiul etern al lui Dumnezeu, care a existat înainte de orice lucru, prin El s-a făcut toate lucrurile. Și asta e un adevăr absolut fenomenal. Spuneam noi la trecută, observam, înțelegând oarecum, poate mai personal cuvintele Domnului Iisus din Ioan, eu și Tatăl vom locui împreună cu El, cu Cel care crede. Pentru că ei au fost implicați, și Tatăl și Fiul Dumnezeu Sfânt, în creația noastră. Deci nu există nimic la întâmplare, toate lucrurile sunt plănuite. Și o să vedem lucrul ăsta la modul practic astăzi. Ioan 1 cu 3 spune, toate au fost făcute prin El. Și spune ceva mai departe. Și niciun lucru care a fost făcut, n-a fost făcut fără El. Este un lucru fenomenal pentru că, cel puțin, când citesc acest lucru, mă gândesc acum la felul cum noi suntem în relația noastră. Este o relație de căsnicie. Zice la început și până că moartea ne va despărți. Împreună toate lucrurile, dar uitați-vă aici, spune, și niciun lucru care a fost făcut, n-a fost făcut fără El. Pentru că este o unitate perfectă acolo. Unitatea perfectă nu o înțelege niciodată decât la Dumnezeu. Coloseni, capitolul 1, versetul 16-17 spune că și prin El au fost toate lucrurile făcute, în cer și pământ, cele vizibile și cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorități, toate au fost create prin El și pentru El. El este înainte toate lucrurile și în El se țin împreună. Apropo, în cartea Coloseni, expresia în El este cea mai repetată. În El, în Hristos. În El, pentru El, din El, cu El, toate lucrurile. Au spus acolo că toate lucrurile, fie tronul, domnii, fie conducătorul, autorități, nimeni, alte cuvinte, care vine pe firmamentul lumii noastre, nu este o întâmplare, nu este o greșeală, oricât de greu ne-am părea nouă. Să înțelegem lucrul ăsta și să credem. Nu. În Evrei, capitolul 1, versetul 2, spune că în vechime Versetul 1 spune acolo, Dumnezeu a vorbit prin proroci, prin multe feluri. Dar spune în versetul următor, în aceste zile, din pe urmă, El ne-a vorbit în Fiul, care l-a pus, spune, moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. O să lați aici un lucru specific cu la care a Dumnezeu. Dumnezeu a creat veacurile. Anii. Timpul poate cuvinte. Cronos. Pe care grecii l-au zeificat. Este creația Dumnezeu. Dar pe tot ceea ce a creat Dumnezeu, El este stăpân peste toate aceste lucruri. Un alt lucru interesant despre începutul Evanghelului, Marcu spune, începutul Evangheliei Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Apropo, începutul Evangheliei. Mesajul Evangheliei, apropo, n-a început toate cu Ioan Botezătorul. N-a început atunci. Mesajul Evangheliei a început în Geneza. Deci, capitolul 3:15, da? Când spune, vrăjmășie voi pune între tine și ea între sămânța ta și sămânța ei. E vorba despre șarpe, simbolul diavolului și femeie, sămânța femeii, Iisus Hristos. Și spune acolo că El îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Adică Iisus Hristos avea să-L zdrobească pe Satan. Evanghelia acolo a început. Totul a fost hotărât. Și de multe ori mi se pare așa că Dumnezeu întârzie când El a pornit toate lucrurile, la secundă. Sau, mă rog, chiar și mai la mine secundă, dacă vreți. Lucrarea lui Ioan Botezătorul a fost doar începutul proclamării mesajului Evangheliei. Este cum doar a mesajului. În Geneza, capitolul 1, versetul 1 spune așa, la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul și pământul era pustiu și gol peste fața adâncului era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste întinderea apelor. Deja din versetele citite vedem și pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt prezent la creație. În primele două versete Dumnezeu arată că El a creat totul din nimic. Este declarația faptului că Dumnezeu este creatorul Universului, a tot ceea ce există. Restul capitolului 1, dacă ne uităm puțin, este explicația detaliată a ceea ce El a spune că a declarat că a creat. Apropo, de 32 de ori în acest capitol 1 din Geneza, Dumnezeu este numit Elohim. Când spune aici, la început Dumnezeu, Bereshit bara Elohim, este cuvântul pentru Dumnezeu. E foarte interesant cuvântul acesta în ebraică. E un cuvânt care subliniază maiestate și putere. Numai unui singure persoane se spune Elohim. Mă rog, unui persoane, o să înțelegi în aia. Elohim este un substantiv la plural și este folosit în mod constant în legătură cu verbe sau adjective la singular. Adică în ebraică există singular, există dual și plural. Pentru noi ăștia care ne interesează. Mie mi-a făcut gramatica. Interesant este că teologii cred că această formă plurală, acestui cuvânt, substantiv, Elohim, este ceea ce gramaticienii numesc pluralul regal. Adică, e un indiciu a faptului că Dumnezeu este mai mult decât o singură persoană. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Elohim. Ei. Regal. Cum te-ați spune. De exemplu, creația în Scripturi, de exemplu, Faptele Apostolilor 4:24, se întreabă că Dumnezeu Tatăl a creat totul. Ioan, la început, spune, El a creat totul din El, să-ți toate lucrurile, pentru că a văzut toate lucrurile. Duhul Sfânt l-am văzut aici, peste ape, Psalmul 104:10, El a fost prezent la creație. Elohim, acest Dumnezeu, între ei, și-a descoperit puterea prin faptul că a creat totul prin simpla rostire. Prin simpla rostire. Știți, când ne gândim, ați văzut toată vreo scamatorie de mă gândeam chiar acum. Ați văzut vreo magie, da? Vreo scamatorie. Mi-e place să spun o scamatorie, că nu prea cred că este magie. Decât dacă este de domeniul demonic. Dar ați văzut vreo scamatorie, pur și simplu, era sigură că scapă. Din nimic apare ceva. De obicei, cei mai buni fac chestia asta, că din nimic se apare ceva. De obicei, restul din ceva face altceva, da? Dar reacția noastră când vedem ceva din nimic, că apare ceva, este ceva de genul că ne pică buza. Să mă rog, mandibula. Pa! Vedeți, reacția noastră față de ceea ce știm aici la început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Trebuie să fie închinat. Reacția noastră trebuie să fie adorare. Vedeți, spune aici și peste versetul 2, pământul era pustiu și gol, peste fața dâncului Era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste întinderea lor. Unii văd în această imagine că Duhul Sfânt este cel care a făcut orile, a dus orile. Dar nu așa face Dumnezeu cu noi? Peste fața vieții noastre, înainte de Dumnezeu, da? Da? Înainte de Dumnezeu, să folosim aceeași litere, da? Înainte de Hristos, știți ce este? Gol și pustiu. Oricât de multe lucruri am avea în viața noastră, pur și simplu tot e gol și pustiu. Pentru că nimic, absolut nimic nu ne poate satisface. Vine Duhul Dumnezeu în viața noastră, în viața acelora care crede în cuvântul Evangheliei și face ordine. Trebuie să lăsăm însă, trebuie să primim. Și apropo, rămâne valabil adevărul ăsta. Ordine în viața noastră, știți că nu merge cu, nici cu dietele, nici cu programele, cu deciziile hotărâre de la începutul anului. Apropo, mai știți ce ați comunit la începutul anului? Ce v-ați hotărât? Trecură vreo... câte luni? 6, așa, 5 jumate. Nici nu mai știm ce am zis. E greu, e greu. Și lucrurile acestea ar trebui să ne amintească că este important să credem că Dumnezeu face adevăratele mișcări, schimbări, transformări. Duhul Dumnezeu. Vezi, la treia simpla Genezei, ne vezi un Dumnezeu singur a creat toate lucrurile și stăpân și suveran peste care a trezat. Ăsta e adevărul care ar trebui să fie valabil pentru noi. El e singurul care ne-a creat, el e singurul care ne plinește, singurul care ar trebui să fie stăpân și suveran. Nu doar mântuitor. Frații mei, foarte mulți oameni sunt gata să primească pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Ca să scape de iad. Sau știți deja altul. Doar pentru că le fac promisiunile. Dar Iisus nu este doar un bilet de scăpare de iad. Iisus vrea să fie Domn. Asta este una din lecțiile de la începutul acestei cărți. Dumnezeu creează. Și creează și aduce ordine în viața noastră. În restul versetului spunea că este explicația detaliată la ceea ce Dumnezeu spune că a creat. Și uitați-vă în ziua 1. Atunci Dumnezeu a zis să fie lumină. A zis să fie lumină. Și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și a despărțit lumina dintre ei. Așa îmi place cum se exprimă aici în mod omenește Dumnezeu. Dumnezeu a văzut că lumina era bună. E cum e cineva care cunoaște toate lucrurile și știe toate lucrurile să fie aproape, înțelege, nu e suficient. Și Dumnezeu a văzut că lumina era bună. Cât de frumos este ca Dumnezeu să ne vorbească pe limbajul nostru. Mm-hmm. Ei, acel lucru îmi spune și Dumnezeu a văzut că omul era singur. Mm-hmm. Sărac, până atunci nu văzut. Sau au văzut, băi, ce-am făcut mă năcăia cu asta singur? Și nu se potrivește nimic, nici un animal pe lângă lumea. Nu, frații, nu înțelegem atât ceva. Dumnezeu însă formează. Asta este adevărul. Care personal, mă uitam la aceste lucruri pe care Dumnezeu l-a format. Pentru că nu doar l-a creat, l-a spus doar, l-a creat, da? E foarte interesant că unul dintre ele, bineînțeles, m-a surprins la modul practic. Păi Dumnezeu chiar formează. El modelează. O să vedem puțin mai târziu. Dumnezeu a zis să fie lumină. Și vezi nu ce îi spune Dumnezeu, a luminat zi și într-un timp l-a numit noapte. A fost o seară și a fost o dimineață și ziua întâi. Apropo, o regulă a lui Dumnezeu în creație este așa. El formează și apoi umple. El formează și apoi umple. Este foarte important să ținem acest lucru. El formează și apoi umple. Dacă Dumnezeu nu formează nimic în noi, în contrar, ce umple? Dacă Duhul Sfânt nu formează o păptură nouă în noi, cu ce să fie umplută? Dumnezeu naște din nou și apoi dă darurile sale, domnicește. E foarte important. El a creat trei sfere de activitate. Cerurile, pământul și apele, pe care o să rămân aici. Pe toate le-au plăcut o felul de forme de viață. Să fie lumină. Apropo, cum putea să fie lumină dacă doar în ziua a patra au apărut luminătorii? Pun-mi întrebare. Îi zic că sunt deștept întrebarea asta. Mie mi se pare chiar cu ele. Pentru că adevărul în Scriptură, în urmă de ori, arată că Dumnezeu însuși este lumină. El este îmbrăcat cu lumină, spunem Psalmul 104, și Habacuc, profetul, spune acest lucru. El însuși este lumină. Ioan, capitolul 1, versetul 5. Biblia ne arată despre orașul veșnic. Ierusalimul Ceresc care se coboară spune că în el nu este soare. Pentru că însuși Dumnezeu este lumina Lui. Lumina, da, este esențială pentru planeta noastră, pentru creștere, pentru dezvoltare, pentru viață în general. Apropo, interesant este că Pavel, și deschideți cu mine la 2 Corinteni, credeți că scăpați, 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 6, Interesant este cum Pavel vede în acest proces al faptului că Dumnezeu a zis să fie lumină. E vede ceva interesant despre noi. Și ar fi unii care ar spune, bă, da, tu nu cam spiritualizezi lucrurile în Geneza. Adică vezi lucruri spirituale în niște lucruri materiale. Uitați-vă, ca să nu mă apucați pe mine, uitați-vă la Apostolul Pavel, ce spune 2 Corinteni 4 cu 6. Dumnezeu care a spus, ce? Să lumineze lumina din întuneric, a luminat și ce? Și inimile noastre pentru a reda lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu, să încind pe fața lui Iisus. Băi, da, frumos spune. Vă dați seama că doar că Dumnezeu a spus să fie lumină, doar așa am văzut noi lumina. Și am văzut fața strălucindă a lui Iisus. Sau cum spune aici, cunoașterea slavei lui Dumnezeu, să încind pe fața lui Iisus. Știți că fără Dumnezeu, fără Dumnezeu, care să spună de asemenea peste noi să fie lumină, noi n-am putea niciodată să înțelegem, să vedem păcatul și să vedem nevoia noastră de Dumnezeu. E o minune. Deci ceea ce noi știm, a, Dumnezeu să fie lumină. Implicația acestui adevăr este absolut fenomenală, pentru că de aici a început totul cu noi, atunci când am crezut în Hristos. Ioan 1 cu 4 spune, în El era viața și viața era ce? Lumina oamenilor. Cu alte cuvinte, lumina lui Dumnezeu este viață. Nu doar pentru plante și pentru dezvoltare. Apropo, de mult timp s-a contrazis problema asta în Geneza. Vedeți, spune acolo că au făcut plante și așa mai departe, când luminitorii au apărut, soarele au apărut în ziua a patra și plantele au fost făcute în ziua a treia. Ce prostii sunt ăștia? Până când s-au deșteptat cu știința și niște cercetători ruși au văzut că plantele cresc și la lumina becului. Avea dreptate Dumnezeu. Păi, da. Apropo, în Scriptură, lumina și întunericul simbolizează ceva. Și ne învață pe noi niște lucruri. De exemplu, în Ioan 8:12, dacă sunteți pe acolo răsfăind Biblie, în Ioan 8:12, un verset care cunoaștem. Spune Iisus, eu sunt lumina lumii. Cel ce mă urmează pe mine nu va umbla niciodată în întuneric, ci va avea lumina vieții. Apropo, lumină. Nu de la Enel, sau mai știu ce, așa. Lumina vieții. Lumina veșnică. Deci lumina este Hristos. Lumina, de asemenea, este Cuvântul lui Dumnezeu. Vă auzi înainte de Psalmul 119, nu mai deschidem pe ăsta, că nu o pot să-mi la decete. Psalmul 119, 105. Cuvântul tău este o lumină. Spune acolo, este o candelă pentru picioarele mele, spune mai întâi. Și o lumină pe cărarea mea. Imaginea este foarte evrească. Pe anumite cărări așa, înguste, pe drumuri periculoase, se puneau candele pe margine. Noi facem chestii de astea așa, de tip amoros, știi? Fete, da, ei săraci trebuiau să vadă până capă, pentru că e periculos. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Spune puțin mai vol, 130, versetul. Dezvăluirea cuvintelor tale aduce lumină și dă pricepere celor nesăbuiți. Dezvăluirea cuvintelor tale aduce lumină. Spuneam duminica trecută că citind Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegându-L, înțelepțind. Nimeni nu e prost când citește Biblia. Însă noi și ei vezi valoare. Deci, copiii lui Dumnezeu sunt asemeniți cu lumină. Matei, capitolul 5, versetul 14, spune Iisus ucenicilor, voi sunteți lumina lumii. Mai înainte spunea Ioan, eu sunt lumina lumii. Și spune ucenicilor, voi sunteți lumina lumii. O cetate ascunsă pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Nimeni nu aprinde un felinar să-l pună sub obroc, sub pat, da? Să-l pună undeva ca să vadă, să lumineze tuturor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în cer. Poate că vedeți ce spune Dumnezeu aici. Iisus Hristos spune, faptele noastre bune sunt niște lumini pentru oameni ca să ajungă la Dumnezeu. Că n-au cum să vadă drumul. S-a terminat cu plictiseala, pentru că înseamnă că tot ceea ce facem se filmează și e important. Tot ceea ce facem noi este văzut. Și astăzi, Doamne, în câte moduri suntem văzuți. Da? Mare atenție. De asemenea, întunericul, spunea lumina și întunericul sunt în Scriptură. Satan este asemuit ca prințul întunericului. Efeseni capitolul 6. Păcatul este asemuit cu întunericul. Spune, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Spuneam noi contextul când studiam imaginea aceasta, putem să credem că suntem luminați. Și sunt o grămadă oameni care se cred luminați. dar n-au pe Dumnezeu, n-au Duhul Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Cred că lumina care este în ei e lumină, dar e de fapt întuneric. Păcatul. Ignoranța spirituală, apropo, în Ioan capitolul 3 spune că oamenii au iubit, spune Iisus, mai mult ce? Lumina sau întuneric? Au iubit mai mult întuneric. De ce? Pentru că faptele lor, spune, erau rele. Și nu vreau ca oamenii să vadă, să vadă faptele lor rele. Oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu se-i spună faptele. În întuneric, Dumnezeu ne arată că este și judecată. Și sunt numai de pilde care arată că spune că cei necredincioși sunt aruncați în întunericul de afară. Pedeapsă veșnică. Ca și aplicații. Spuneți-mi, ce ar însemna pentru noi faptul că Dumnezeu a zis să fie în lumină? Pe frații mei, deschideți la 1 Ioan, capitolul 1. Să nu știți că spiritualizez eu lucrurile, da? Din nou. Ci, hai să vedem ce spune Ioan, privire la faptul că Dumnezeu e lumină. De la capitolul 1, versetul 5, aplicația asta este pentru relația, pentru părtășia frățească. Știți de ce nu există unitate în biserică? Că nu e lumină. S-a luat lumina. Uitați ce spune Ioan aici. Mesajul, de Ioan 1 cu 5, spune, pe care l-am auzit de la el este, și pe care îl vestim, este că Dumnezeu e lumină. Și în el nu este întuneric deloc. Ce înseamnă asta la modul practic? Spune așa. Dacă spunem că avem părtășie cu el, dar umblăm întuneric, ce facem? Mințim. Și ne purtăm potrivit cu adevărul. Dacă mai spunem ce? Dacă însă umblăm în lumină, după cum este lumină, avem ce? Părtășie unii cu alții. Știți de ce nu mai vin oameni la biserică? În vremurile noastre? Biblia spune că dragostea, modul ăla se va răci. Dar problema e de păcat. Când încep să păcătuim, să trăim un păcat, nu mai vrem să venim la biserică. Că vorba mea, tot de la trecută, când ce am aminte pe vremea răcească, începe pistruiatul. Și pistruiatul e mai fain decât predică de la Ionescu. Nu? Sau mai știu ce începe duminică dimineață. Sau ce alte lucruri mai facem noi care ne ocupă tot timpul și la ce să mai vin. Dar când umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtășii în ecuație, iar sângele Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Vezi, șansa noastră este că citim Biblia, pentru că spunea că Biblia este lumina lui Dumnezeu, este că ne curățește, încerc să dezipească, să ne spele păcatul pe noi. Altfel noi nu mai știm ce păcate facem. Este fenomenal, un lucru fenomenal pentru mine este să văd cum redenumesc oamenii păcatele. Ideea este vorba despre răul e bine și bine e rău. Despre asta e vorba. Păi cum să mai știi tu ce e rău și ce e bine când e întuneric complet? Când s-a ținut lumina. Și e pe care să se ia lumina rău de tot. Dacă mă înțeleg ce spun. Cum? Păi ne înțelegem că nu ne mai înțelegem și nu mai vrem părtășim cu alții. Versetul 8 spune, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. O altă formă a minciunii este ne înșelăm singuri. Să-ți, Ioan crede ca și Iacob. Dacă doar ascultăm cuvântul și nu îl primim, ce spune? Ne înșelăm singuri. Iată ce înseamnă păcatul ăsta la înșelării de sine. Adevărul nu este în noi. Știți cât dintre noi suntem înșelați? Pentru că credem că e mai bine ce zicem noi, e mai bine cum decidem noi. Și deși unul sau doi sau trei oameni de seamă, zice-ne, poate chiar liderii noștri sau frații noștri de credință mai mari decât noi ne spun, bă, nu-i bine ce face. Și duci, dacă știu bine. Iată ce înseamnă că Dumnezeu ne îndeamnă să umblăm în lumină. Și mai spun așa, versetul 9, veste bună. Dacă ne mărturisim păcatele, ele credincioși și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice îndreptate. Nu doar că ne suntem iertați, dar suntem curățiți, transformați de păcate. Asta e puterea luminii adevărului Dumnezeu. Și dacă zice că n-a păcătuit, îl face mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Adică poate vede, fără cuvântul Dumnezeu nu mai este șansă de curățire, de luminare, de iertare. Da? Mai au parte practică, apropo, la capitolul Dumnezeu a zis să fie lumină. Dumnezeu spune, vrea să fim lumină, ca să avem părtășie cu alții, dar mai este un aspect al mărturiei noastre în lume. Deschideți cu mine la 2 Corinteni 6. În 2 Corinteni 6, Apostolul Pavel spune, relația lumină mărturie a noastră în lume. Vezi, când Dumnezeu a zis, în prima zi să fie lumină, s-a întâmplat ceva. A avut loc o separare. 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 14, știi. Dar până ajungem acolo. De ce s-a întâmplat când a zis să fie, și a apărut lumina? S-a S-a despărțit ce? Întunericul de lumină. Și a fost o zi și a fost noapte. Zi și noapte. Principiul separării, lumina de întuneric, ziua de noapte, și o să vedem mai târziu apele de sus față de cele de jos, pământul de ape. Principiul separării înseamnă că Dumnezeu vrea să ne separe pentru El. Se numește sfințire. Dumnezeu e sfânt și noi spune că trebuie să fim cum? Sfinți. Adică nu de ea pe pereți, apropo, că ea zboară pe cei. Pentru Dumnezeu spune, vrea să fim, să fim vii pentru El, o jertfă vie, spune Roman, capitolul 2, 12, versetul 2. Da? Jertfe vii pentru El, 1 și 2 spune, de fapt, acolo. Nu morți, separați pentru El. Principiul ăsta a spus poporului evreu, vreau să fiți separați de cealaltă popoare. Ori de câte ori au călcat principiul ăsta separării, au avut de suferit mult. Și la fel și noi, copiii lui Dumnezeu astăzi. Trebuie să fim atenți la plăcutul în lume. 2 Corinteni 6 cu 14. Nu vă jucați la un jur nepotrivit cu cine dincioși. Contextul ar fi despre căsătorie. Foarte mulți spun o grămadă întrebări, dar nu o să vină el sau ea la Dumnezeu, că eu sunt credincios, dacă vin, îl trag și pe el sau îl trag și pe ea. O trag și pe ea, nu? Știți exemplul acela fiind pe care un pastor le-a dat celor doi. El era credincios, ea era necredincioasă. Și ce a zis? O atur la pastor ca să iară că, uite, ca să fie totul oficial, da? Și a zis, băi, frate pastor, uite, de ce eu o iubesc? Ea e necredincioasă. Merge, nu? Și ce a zis pastorul? A urcat-o pe ea pe masă, l-a urcat pe el pe masă și i-a zis, s-a-t-o pe masă, pe ea. Și era bărbat, zică. Dar n-a reușit, că ea l-a tras într-o zbucitură pe el pe masă. Cam așa este când nu înțelegem. Nu vă înjurați la un jur nepotrivit cu cine nicioși. De ce? Spune așa, uitați-vă întrebări logice și care. Că ce parteneriat, îmi place traducerea nouă, mă spune așa. Ce parteneriat poate fi între dreptate și fără de lege? N-am înțeles. Hai să înțelegem mai departe. Sau ce părtășie, cuvântul e foarte interesant, părtășie, poinonia, e ceva serios și mai intim. Ce părtășie poate fi între lumină și întuneric? Și care e răspunsul? Nada. Zero. Nimic. Ce armonie poate fi între Hristos și Belial? De cel rău, da? Sau ce parte au în comun cei credincioși? Bă, n-ați înțeles, dacă vă explic că spune Pavel. Ce parte au în comun cei credincioși cu cei necredincioși? Răspunsul este același. Ce înțelegere poate fi între dreptul lui Dumnezeu și idol? Noi suntem dreptul lui Dumnezeu în cele din urmă. Așa cum a spus Dumnezeu, vor locui în ei și vor locui printre ei și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Care e principiul dedicării? Uitați-vă, versetul 17. De aceea, ieșiți din mijlocul lor, separați-vă, zice Domnul, nu atingeți nimic necurat, iar eu vă voi primi. E foarte important să înțelegem lucrul ăsta. Mai este în Efeseni capitolul 5, dar citiți acasă, în care Dumnezeu spune să fim idolatori al lui Dumnezeu. Să ne ferim de trei lucruri, spune, de sfrâu, necurăție și lăcomie. Și spune că lucrurile acestea au niște... Se văd foarte bine în viețile noastre. Prin gesturi, prin vorbiri, prin glume, da? Prin felul de viață. Spune, voi să nu fiți așa. Voi erați odată în întuneric, acum sunteți în Domnul, sunteți lumină. Ziua a doua. Mai stați acolo, versetul 6 la 8 în Geneza. Spune așa. Dumnezeu a zis să fie o boltă cerească, sau un firmament. În mijlocul apelor care se despartă, apele de ape, Dumnezeu a făcut bolta și a despărțit apele care sunt sub boltă de apele care sunt deasupra ei. Și așa a fost. Dumnezeu a numit bolta cer. Și a fost o seară și a fost o dimineață. Ziua a doua. Voi la voi am întrebat, parcă n-am zis niciodată Geneza, capitolul 1. Sau am plătit eu. O să trec prin ziua a doua și ziua a treia rapid pentru că să înțelegem lucrurile. Poate că n-am auzit niciodată despre lucrurile astea. Dar apoi vă să vedem ce înseamnă la modul practic aceste lucruri. Ce înseamnă pentru noi? Păi separarea dintre apele de sus și cele de jos, spune s-a rupit un firmament. A dat cineva un ecran. Da? La numit ce? Dumnezeu. Mările și oceanele de apele de sus. Apele de sus, apropo, știți că s-au consumat? Dar s-au consumat rău de tot la un moment dat. Era de potopul noi. Nu mai sunt cum erau din iară. Spune că s-au rupt zăgazul celor. Noi mai avem expresia asta când plouă rău. Am uitat la zilele astea, la prăpătul unitaților și ploilor care s-au avut în România. Oamenii spuneau, dar nu știu de unde a venit, că de o jumătate de ora s-a rupt, s-a distrus totul. S-a rupt cerul. Avem expresia asta. Asta e descrierea corectă, apropo, a cum stau lucrurile pe planeta noastră. În ciuda părerilor și noțiunilor pe care oamenii au avut de-a lungul secolului, Dumnezeu a creat și a despărțit. Ziua 3-a, de la versetul 9 la 13. Dumnezeu a zis să se adune la un loc apele care sunt sub cer și să apară uscatul. Și așa a și fost. Dumnezeu a numit uscat pe pământ, apele care au fost adunate la un loc a numit mări. Dumnezeu a văzut că acest lucru este bun. Pentru prima oară apare expresia asta. Atunci Dumnezeu a zis să dea pământul vegetație, plante, să-și facă sămânță și pom fructifer care să dea rod cu sămânță în el, potrivit soiul lor. Pentru prima oară apare și expresia asta. Potrivit soiul lor. Adică, ce? Ordine, claritate și nu evoluție. Nici de evoluție în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a lăsat nimic la întâmplare. Separarea apelor de jos, deci apariția uscatului, respectiv pământului și a mărilor. Apropo, câte păreri noi să dea lungul faptului. Și știți ce? Pe măsură ce știința a uitat, n-a avut decât să dea dreptate că Dumnezeu a zis bine ce a zis. El a creat și a separat. E Domn peste toate. Și acest lucru era bun, spune. Și a făcut plante și pom. Apropo, asta a fost hrana omului început. Din plante, tot felul de ierburi și mai departe, pentru om și pentru animale. Pregătea cu alte cuvinte drumul. Adică, creație cu scop. Nu evoluție. Și a doua oară spune, în versetul 12, spune, pământul a dat vegetație, plantele care fac sămânță potrivit soiului lor și pomi care dau rod cu sămânță de el, potrivit soiului lor, Dumnezeu a văzut că acest lucru era bun, a fost seară și a fost dimineața și ziua a treia a fost aceasta, totul era bun, spune. Dumnezeu deci a format, dar Dumnezeu spunea că mai și umple. A făcut pământul, mările și cerul și pe fiecare acestea l-a umplut cu forme de viață. Ziua 4, versetul 14, observați? Dumnezeu a zis să fie niște aștri pe porta cerului, care se despartă ziua de noapte, să fie semne care se arată în timpul zilele și... Deci acestea să fie semne, să despartă, să arată în timpul zile și ani. Să slujească drept urmăritor pe bolta cerului și să dea lumină pământului. Și ce se întâmplă mai departe? Și așa a fost. Și a numit pe cei doi aștri, pe cum știm, da? Soare și lună. Astul cel mare, astul cel mic. Da? A făcut și stelele. Și în versetul 17 spune așa. I-a așezat pe bolta cerului ca să dea lumină pământului. Să dumească ziua și noaptea și să despartă lumina dintre noi. Poți să ați aceeași problemă. A despărțit. Acest lucru, spune, era bun. A fost o seară și a fost o dimineață, ziua fata. Așeza luminători. Este interesant că acești luminători conduceau viețile oamenilor la început. În vremurile îndepărtate. Pentru evrei, de exemplu, Levitic, capitolul 26, le arăta sărbătorile. Le arăta când începe sabatul, odihna. Le arăta, practic, lunile și anii, cum îi măsura, cum îi despărțeau. Înainte să inventeze ceasul și compasul, activitățile omului erau guvernate de ciclurile naturii. Și navigatorii, apropo, depindeau de stele ca să deplaseze și să-și găsească direcția. Cu alte cuvinte, alte metode. Și e destul de sigur. Partea importantă este că Dumnezeu le-a spus, apropo, la acest capitol, să se despartă de celelalte popoare despre părerile lor. Ce făceau celelalte popoare? Să închinau la astre? Se închinau la tot felul de mișcări de astre, da? Spune, voi să nu faceți așa. Sunt numai de texte și exemple în Scriptură în care arată că ori de câte ori evrei au făcut lucrul ăsta, au avut de suferit de asemenea. Ziua 5-a, versetul 20-23. Dumnezeu a zis să mișune apele. Hai că începe aici activitatea. Să mișune apele de viețuitoare, să zboare păsări pe bolta cerului deasupra pământului, astfel Dumnezeu a făcut moștii marini, toate viețuitoare care se mișcă și care mișună apele, potrivit speciilor lor, din nou expresia, potrivit speciilor, nu evoluție, creație cu scop. Și toate păsările alipate, potrivit speciilor. Și dacă cumva ne-am prins, mai repet o dată spune, totul acesta era bun și spune, ia binecuvântat, spune, spunându-ne, fiți roditoare, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor și să înmulțească și păsările pe pământ. O seară și o dimineață ziua, a câta? A cincea. Ați pierdut firul, da? E greu cu genul ăsta. Da. Știți, când citesc aceste cuvinte, mi-aduc aminte, spune Psalmistul 104. Ce mărețe sunt lucrările tale, Doamne. Toate le-ai făcut cu înțelepciune. Pământul este plin de creaturile tale. Iată marea, cât de încăpătoare și întinsă este în ea, mișină viețuitoare, fără număr, viețuitoare mici și mari. Știți câte specii de animale și viețuitoare există pe pământul nostru? Habar n-aveți, nici eu, în momentul de față. Știam la un moment dat, dar este absolut fenomenal. Este exact ce spune psalmistul, cât de mărețe sunt lucrurile tale, cât de mari sunt ele. Deci Dumnezeu, sau cel acvatic, cel acvatic și cel aviatic, element nou spune că l-a binecuvântat. Și ce înseamnă asta? Că binecuvântarea vieții este de la Dumnezeu. Viața nu este binecuvântată fără Dumnezeu. Și este unul din lucrurile pe care le ignorăm sau nu să le ignorăm cel mai mult în viață. Din păcate. Foarte important. A trăi fără El și fără a recunoaște că El este creatorul și autorul vieții în fiecare zi, este cel mai prostesc lucru posibil. Ține minte lucrul ăsta. A trăi fără Dumnezeu și fără a recunoaște asta în fiecare zi că El este autorul și El se țin toate lucrurile. E cel mai prostesc lucru posibil. Și a venit și ziua șasea. Sunt gata? Și a zis să dea pământul vețuitoare, versetul 24, potrivit speciilor lor, vite animale mici și animale sălbatice. Potrivit cu speciilor lor. Și repetă, Dumnezeu a făcut animale sălbatice, potrivit speciilor lor, videle potrivit speciilor lor și toate animalele mici care mici pe pământ potrivit speciilor lor. Și a văzut că lucrul ăsta era bun. Regnul animal terestru. Toate erau bune. N-am mai rămas așa însă. Și spune mai departe, Dumnezeu a zis să face om după chipul nostru, după asemănarea noastră și să domnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul, peste toate animalele care mișină pe pământ. Astfel Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu, l-a creat bărbat și femeie. Dumnezeu a binecuvântat și a zis, fiți zoritori, înmulțiți-vă, peste pământul, supuneți-l, domniți peste păștii mării, peste păsările cerului, peste vețuitoarele care se mișcă pe pământ. Spune, v-am dat, aici un lucru de ținut, țineți minte peste tot, da? Poți să vă întreb ce a spus dat în el. V-am dat toate plantele care fac sămânță și care se află pe pământ, pe tot pământul și toți pomii care fac frute cu sămânță în ele ca să le aveți pentru hrană. Cum? Vezi 30. Tuturor animalelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor animalelor mici care vin pe pământ, care au sufrat de viață în ele, le-am dat hrană toate plantele verzi. Și așa a și fost. Spune Dumnezeu s-a uitat și la tot ce a făcut și toate erau, cum zice acolo? Un cuvânt nou. Foarte bune. O expresie. A fost o seară și o dimineață a fost ziua șase. Și capitolul se sfârșește aici. Dumnezeu s-a uitat și a văzut că tot ce a făcut era foarte bun. Creația omului a fost specială. În Geneza 2 cu 7 spre puțin mai clar. Acolo interesantă spune că l-a modelat pe Adam. Îmi place traducerea din nou. L-a modelat pe Adam din țărâna pământului și a suflat în noile lui supra de viață. Și Adam a devenit un sufletiu. Trei lucruri. L-a modelat. Imaginea, cuvântul ăsta este imaginea unui olar, meșter olar, apropo, nu un dal ca mine, care ar stăca săracul blut. Nu, meșter olar, care modelează un vas de cinstă. Da? O operă de artă. Mi-am auzit aminte ce spune David în Psalmul 139. Tu mi-ai întâlnit rărunchii, mi-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că este o pădură așa de minunată. Știți care este lucrul cel mai fenomenal pentru oameni de știință dintre creațiile pământului acesta? Corpul uman. Dacă mă întrebați cât de mult știu oamenii despre corpul uman, vă dau un exemplu, creierul. Cel mai puțin cunosc creierul. Să încearcă băieții și să străduiesc rău de tot. Dar puțin cunosc. Puțin cunosc. Deși, nouă le se pare cunoaște foarte mult și știința ne-a dat foarte mult. Pe cum spune Scriptura. Material din care a fost făcut omul. Țărână. Dar acolo mi-a și tu ce-mi spune Solomon. L-a modelat. Deci ne-a modelat oameni buni. Da? Ne-a modelat, ne-a format și spune și a suflat. Viața a venit la Dumnezeu. Bineînțeles că Dumnezeu nu suflă. Înțelegeți? Dar limbajul antropomorfic, cum spuneam mai înainte, ca să înțelegeți pe ce este vorba. A suflat viața în el și spune a devenit un suflet viu. Adică ce? O personalitate. Adică intelect, sentiment și voință. Asemenea lui Dumnezeu. Fenomenal. Suflet. Ce rămâne noi, cu ce rămâne noi practic? În toate aceste lucruri. Dumnezeu a creat, Dumnezeu a format și Dumnezeu a umplut. Păi sunt lucruri pe care veți vedea că le dă cu minus la cei mai mulți oameni, dar din cauza neînțelegerii și necredinței cu privire la aceste lucruri. Primul lucru cel mai important și practic, Dumnezeu ne-a creat. Dumnezeu ne-a creat. Nu suntem întâmplat, nu suntem un accident. Viața noastră nu are sens fără El. Interesant este cum Pavel, când vorbea la Atenieni, adevărul ăsta, a zis așa, stai să vă citesc vreo doi poezii ai voștri. Și zice el, căci în el trăim, ne mișcăm și existăm. Îl citează pe unul, Aratus, care a trăit cu protejderea înainte de Hristos. Și ziceți, poate nu mă credeți, uite, am mai zis altul, într-o poezie, ci că Cleantes, căci și noi suntem urmașii lui. Lui cui? Poate să revera la Zeus, la tot Creatorul, care era pentru veci. Dar Pavel le spune, vedeți? Ce mai deștept și ce mai dorit de noi? Recunosc că există un Creator. În El avem totul. Mișcarea și ființa. Prin El existăm. Asta e primul adevăr. Al doilea adevăr. Am fost creați după chipul meu, numai că l-a creat. Dar după chipul lui Dumnezeu. Bărbați și femeia, vrea spune. Știți, spre deosebire de îngeri și animale, noi oameni nu suntem la fel ca ei. Deși câteodată ne comportăm mai rău ca ei. Nu mai rău. Îngerii mână discutați. Da. Diferit față de îngeri și animale. De ce? Pentru că noi oamenii putem să avem o relație pe care animalele și îngerii nu pot avea cu Dumnezeu. O relație personală de a-L cunoaște și de a ne închina Lui. Într-un mod unic. Diferit, complet. Chipul lui Dumnezeu în noi, cum se vede foarte bine, de exemplu, în imaginea ortodoxă a acestei probleme, este că chipul lui Dumnezeu a fost spart, crăpat în noi. De păcat. Și numai Duhul Dumnezeu poate reface această imagine a Lui Hristos în noi. Prin credința în Hristos, încrederea în El, Duhul Sfânt repară. Și asta putem să ne închinăm. De aia noi suntem, de fiecare dată când stăm înaintea lui Dumnezeu în închinare personală și în închinare comună, recunoaștem că Doamne, ai făcut acest lucru posibil prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Altfel nu se putea. Dar la ce căuta înaintea lui Dumnezeu? Al treia lucruri. Am fost creați să stăpânim peste pământ. Știți, omul cam știe treaba asta, intuitiv sau mai știu cum știe, dar e rău și dă rău de tot cu minus când e făcut fără de Dumnezeu. Când înțelegem că lucrul ăsta de la Dumnezeu vine. Ca păcătos Adam nu are cum să mai conducă pământul. Doar în Hristos putem să conducem pământul și putem să trăim cum trebuie. Vă spuneam acolo când vedeți în Geneza 29, era ceva care era important. Ați văzut cu ce a zis omul, Dumnezeu să crească om? La început? Primii oameni au fost vegetarieni. Și în Scriptură, de exemplu, Isaia 11 cu 7 ne arată că noul pământ va reveni la modul ăsta. În care și animalele și oamenii vor fi vegetarieni. Mă până la început. Așa, o detaliu interesant în doilea mea. Mă gândeam să devin vegetarian, dar mă gândesc nimeni. Al patrulea lucru practic pentru noi. Creatorul nostru merită închinarea noastră. Spuneam, nu poți să stai, să te uiți și să studiezi. Și să te uiți la ce a creat Dumnezeu și cum a creat Dumnezeu, mai ales cum l-a pus pe om, corona creațiunii, fără să ajungi la această concluzie. Dumnezeu merită toată închinarea noastră. Dumnezeu s-a uitat pe Sfântul care spunea, a fost foarte bun. Problema noastră nu este cu ceea ce avem în pământul ăsta, că noi trebuie să ne închinăm la ceea ce avem. La daruri. Asta e belaua noastră. Și nu e problemă că avem. Pavel spune în Timotei, spunea bogați, spune să nu se încreadă în bogățiile lor. Și Dumnezeu care îmi dă toate lucrurile, să ne bucurăm de ele. David spune, ce este omul ca să îți amintești de el și fiul omului să-ți pese de el? Și totuși l-ai pus să domnească peste lucrările mâinilor tale. Vezi, toată viața Dumnezeu a trebuit să ne facă pe noi să ne închinăm Dumnezeu. Mă întreb la modul practic, ce înseamnă asta în viața noastră? Ne mai închinăm? Vezi, se leagă de următorul adevăr, trebuie să fim administratori. Dar nu putem să fim administratori dacă nu suntem mai întâi închinători. Nu putem să fim administratori buni al lui Dumnezeu dacă nu suntem închinători adevărați al lui Dumnezeu. Nu există închinare adevărată față de Dumnezeu care nu se vadă în restul săptămânii. Frații mei, închinarea adevărată nu e duminică dimineața. Sau duminică seara, sau eu mă știu când întâlnim la biserică. Închinarea adevărată este aia care se vede duminica, dar de asemenea se vede și de luni până sâmbătă. Ce înseamnă asta? Păi să vede în felul cum mă comport acasă. În familie. În felul cum vorbesc cu cei dragi ai mei. Cum mă comport în relația mea cu cei din familia mea. Să vede acolo închinarea. Să vede la locul de muncă. Felul cum petrec timpul meu acolo, cum slujesc. Comportamentul meu în vorbire și fapte. Arată ce creator măreț am. Vezi? Unii dintre noi nu trebuie să facem nimic. Nu trebuie să spun nimic, pentru că să vede clar nivelul cum ne comportăm. Pentru că nu mă compromit, nu mint, nu fur, nu mint că toată lumea minte, nu fur pentru că toată lumea fură, nu plec mai devreme, nu stau pe net pentru că toată lumea stă pe net în timpul lucrurilor și mai departe. Să arătăm ce Dumnezeu avem, să știți. Arătăm foarte clar. Și apropo, cum spunea cineva, singurul Dumnezeu pe care îl vom vedea oamenii, unii oameni, imaginea la pe care arătăm prin faptele noastre. Deci foarte important. Și arătăm în felul în care ne administrăm tot ce avem. Timpul, banii, poziția, talentele, darurile, influența, notorietatea noastră, toate arată spre Dumnezeul nostru minunat. Avem șansa fiind între noi. Și putem să spunem și noi ca și salmistul, Domnul este bun cu toți. Îndurarea Lui se întinde peste toate lucrurile sale. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru faptul că Tu ne-ai creat și ne-ai creat într-un mod unic, special. Nu doar să știm de Tine, dar să avem o relație cu Tine. Să ne închinăm Ție, să recunoaștem ca Creator, dar de asemenea ca Domn, ca Mântuitor. Îți mulțumim că Tu nu obosești să ne descoperi cât de minunat ești Tu, Doamne. Și trebuie să deschizi ochii, așa cum învățam astăzi, prin Cuvântul Tău și prin Duhul Tău, să putem să vedem pe Tine așa cum ești. Că nimic și nimeni nu există fără de Tine. Și că viața adevărată vine la Tine. Viața adevărată este suflată de Tine în noi. Te rugăm să ne ajut să venim la Tine. Și te rugăm să fim gata să primim viața adevărată la Tine. Pentru ca să putem să ne bucurăm de Tine, să ne putem să ne închinăm Ție și să putem, Doamne, ca viața noastră să fie o mărturie și pentru alții. Pentru că ești Dumnezeu minunat. Putem să arătăm tuturor ce creator minunat și măreț avem. Să vii, Doamne, că ne dai șansă fiind între noi să Te cunoaștem și să ne închinăm Ție. Și în ziua aceea când Te vei întoarce, Doamne, să ne putem bucura de Tine pentru veșnicia. În numele Domnului Iisus îți mulțumim și te rugăm tot. Amin?